और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उनको लौटा दिया गया है। वो कहने लगे, अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए? यह हमारा माल है जो हमें लौटा दिया गया है, और इस मर्तबा हम अपने घर वालों के लिए और गल्ला लाएंगे, अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊंट का बोझ ज्यादा लेकर आएंगे। इस तरह यह ज्यादा गल्ला बड़ी आसानी से मिल जाएगा।